Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Hoxe todo o equipo completo. Nos controis técnicos, como a sempre, Mark Ford, acompañándome na locución, seguindo para que todos vostedes poidan ter pues, cumprida información de do que levamos adiante neste noso programa de lingua galega ou en lingua galega, Armando Fernández, boas tardes. Boas tardes, Xulio, e audiencia. Laura Santos, boas tardes. Boas tardes. Bueno, pois, aínda que tarde, non? Chegamos. O primeiro programa foi un exitazo. Aquí Armando máis Marc levaron adiante un programa axudados por un técnico especializado, verdad? Unha cousa que hai que tamén agradecer, se non fora por as axudas de outras persoas que de vez en cando nos botan unha man, que ademais somos compañeros de redacción, de expansión, de coñecemento de cine, etcétera. O Galliné tamén nos botaman. Tamén. Sí, tamén, hombre. Bueno, hoxe tenemos un programiña like, posto que non bueno, tenemos demasiadas entrevistas. Non vai ser demasiado like. Non, non. Hai haber un pouquiño de todo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, haber un pouquiño de todo. Oye, Xulio, que xe parece se lles damos aí vamos os nosos correos. A eso iba, veña. Pois o bloque é sempre en Galicia .blogspot.com e o correo electrónico é sempreengalicia@gmail.com. E despois temos uns teléfonos tamén que nos poden chamar en directo, pedirnos unha cantiga, en fin, criticarnos tamén un pouco, que tamén, se é unha crítica positiva, pois tamén aceptamos, que é o 93 377 8055, e outro teléfono máis que é o 93 377 5355. Bueno, despois de da información correspondiente con respecto a aquelas persoas que queiran comunicarse connosco ou que si lle podemos poñer así un pequeno, como dixeste esa semana pasada, unha pequena parrilla, non? Sí, sí, unha pequena parrilla. Bueno, teremos comunicación coa Baixa Limia, intentaremos falar con Xosé Lamela, comunicación tamén co presidente da entidade de Rosalía de Castro, o señor Rico, que nos vai informar de algunhas das actividades propostas para este último trimestre do ano. Tentaremos falar tamén con Xulio Simón, con Paco Rivas, lóxicamente, o noso poeta da Mariña. Unha sorpresa para os nosos entes. Saben que estánse a celebrar en Galicia, mediante Tour Galicia, unha... coido que ti xa deches un pequena información no programa Galegos Novais, non? Sí. Outonos gastronómicos, exactamente, non? O outono gastronómico. Bueno, pois falaremos deses outonos gastronómicos e temos a posibilidade de intentar comunicarnos tamén con, sabedes, aquela zona que ardeu este verán no Monte Pindo, non? Aquí, sí. En Carnota temos unha amiga moi grande, unha amiga que recomendamos a todas as persoas que queiran ir visitar, que seguro que serán ben atendidos. Unha amiga que rexenta un dos restaurantes vivenda rural que se chama Xanela da Lúa, ali en... máis ben que en Carnota, en Lira. Sí, en Lira. En Lira. Sí. E bueno, pois tentaremos falar con ela que nos dé a información con respecto a ese outono gastronómico que ela tamén ofrece, non? Bueno, e eso en principio o que temos previsto. Mentres tanto, todo isto iremos adubiando con música, non? Música adubándolo un pouco, que despois eñes dicir un refrán galego. Alguns refrán galegos, veña. Pois esa música que ten preparada xa o noso técnico. Aí vai. baixamos xa entón a música para poder dar a benvida ao noso contertulio semanal e a persona que, bueno, continuaremos tendo como correspondente cada semana. Boas tardes, Xosé. Hola, boas tardes, Xulio. Dende a Veixa Limia. De compañía, non? Que... Hombre, claro, todo o equipo completo aquí, deseando... Armando, Laura, sí, Marc, Marta. Que sí que está. Tamén, sí, tamén. Sí, sí, Laura, Marc, sí, señor, o noso técnico. Como... Hombre, para mí es que a fidelidade con que se está levando este traballo en emisor, desde logo, é extraordinario, non? Como todos os contidos que hai aí, non? Intentamos ser o máis serios posibles e, bueno, pues, coa dignidade que nos desexamos que toda a xente pois participe connosco e, bueno, pois facemos partícipes tamén a todos os ointes das nosas inquedanzas. E, bueno, gracias a ti tamén, porque senón, se dende a Baixa Limia non temos... correspondente, non poderíamos nada falar deste, non? Queda o programa coxo. Todos os meus enlaces agora con a morriña que dixei aí en Cataluña, Bueno. Bueno, pues... necesito estas dosis de Cornellá para poder sentirme un pouco eu mismo, porque foi unha etapa da miña vida moi moi larga, entonces me sinto muy vinculado ahí, bueno, pues, para mí una satisfacción muy grande poder colaborar con todo ese movimiento, ese orgullo de Galicia en Cataluña. Uh-huh. Pues para nos es una honra y es un orgullo para terte no nos equipo. Bueno, que felicitarte, darche a ben vida, porque comenzamos unha nova... Unha nova andaina. Bueno, que xa, seguro que xa nos tiñes preparado unha cosa, pero hoxe é un momento especial, posiblemente teñamos que, nada máis que saudarte, deixarche o tempo, porque tens un compromiso, non? Sí, sí. Ahora mismo temos unha reunión, pero foi en Aicuorum, porque está moi da Asociación dos Amigos da Virxe do Xurés. Sí, da que xa temos falado aquí na antena. Perfectamente, hombre, eu creo que está perfecta. A esa emisora, digamos, é a nosa divulgadora oficial de todos os eventos que se van producindo en torno a nosa virxe tradicional, que ademais, te digo así como un elemento moi... Que nos dá moita máis afición a esta virxe que temos aquí, e que foi a primeira, a única virxe de Ourense que se debeu á piedad popular dos veciños, non? Que dicen que ia parecer a construirinha a capela a pesar da oposición do medio eclesiástico, que pensaban que, bueno, pois que se lle podía escapar pois a religión tradicional e que les tiña perfectamente establecida, non? Uh-huh. Esto, igual a Virxe mandaba cousas que non estaban conformes con os dítames oficiales da Iglesia. Houve este problema, non? Era unha pequena oposición entonces. É a única iglesia que en toda a provincia, que en toda a súa historia se debe a piedad popular, sí. Vale. Bueno, que... Temos unha reunión agora precisamente dentro dun ratiño, e eu viño, estou facendo un pouco de tempo pois para poder saludar a todos vos e a todos nosos ointes, que por favor, isto é o noso gran capital. Vale. Pois eso, desexarche que teñades unha reunión con moitos éxitos e con moitos avances nesa andaina que tendes previsto facer, bastante interesantísimo con respecto a recuperar varias cousas da virxe, non? E do lugar. Sí, sí. As tradicións que se están extinguindo por o propio peso dos tempos, o peso das novas tecnoloxías que van impoñendo televisións, outros métodos de vida, e iso, pois, convén reservar esa cultura nosa que está aí, que está adormecida e que se pode desaparecer. Entonces vamos a intentar recuperar tradicións e ao mesmo tempo consolidar as que todavía están vivas, non? Uh-huh. Bueno, pois para a seguinte semana, bueno, xa sabes que nos estamos poñendo en marcha unha páxina web na que faremos o posible para que varias seccións do propio programa se poidan adiantar e poidamos darlle cumprida información aos ointes e así poidan participar mediante internet, mediante estas novas tecnoloxías, e que nos poidan preguntar aos nosos contertulios nas colaboracións que teñamos, pois, bueno, bueno, el o adiantarles precisamente o programa, pois poidan participar connosco. E entonces, bueno, pois na vindeira semana xa nos poremos de acordo e xa che diremos todos os pormenores con respecto a ese pequeno traballiño que levamos adiante. Ah, pois eu creo que sempre innovando e sempre mellorando, non? O sea, temos moi boa excelencia, buscando excelencia. Somos, señor, pequenos, pero moi grandes. Sí. Moi grandes, Armando, moi grandes. Sí. E ademais, digamos, sublimados hasta niveles increíbles, xa con a presencia de Laura tamén, non? Sí, hombre. Bueno, próxima futura. Unha próxima periodista que nos axuda nesta teima. Sí. No, de momento periodista se, despois o que será titulada, non? Sí, claro. Sí, claro. Estou aprendendo pouco a pouco. No, iso levas en alma, eso, no, estas cousas aprendelas nunca dan a calidad suficiente, hai que vivirlo, hai que leválo dentro, non? Sí. De momento, sí, nos estamos moi orgullosos e moi contentos de tela precisamente no equipo, e ademais ela participa con todas as ganas, e que, bueno, síntese cómoda, e eu eso que non máis nos gustaba. Vale, eu de traballar con vos. Eso que máis nos gusta. Tamén. Desde logo é unha maravilla poder estar nunha emisora pois tan eu que sei, síntese un en armonía con todo, non? Bueno. Pues estas pinceladas aí que do corazón da naturaleza que temos aquí, pues estas iremos dando entonces, metedes informados para que poda colaborar con vos. Muy bien, hombre. Vou dicir unha cousa, como creo que Paco Rivas tamén sigue por aí colaborando. Claro, sí. Pois vai entrar en confrontación un pouco ca Radio Galega, porque eu escoito un día a semana pola noite que está aí debullando os seus anedotarios e as súas poesías, os seus poemas a toda Galicia a través da Radio Galega, concretamente. Por lo tanto, ah, sí. Eu son un fiel ointe dele. A que horas? A que horas? Para máis... Entonces, pola noite, non? Non teño hora, claro, nin o día da semana, creo que é un martes, pero que firme el. E despois está un horario indefinido, non? E aquilo que empeza despois sigue un pouco tipo Radio Correña. Pois vámonos a sorprender e preguntarlle precisamente por ese temario. A ver por que nos fai competencia na Radio Galega. Efectivamente. Que él, nos promocionamos e ele despois vai vender o seu produto pois en Galicia, non? Claro. Noutros medios. Vale. Bueno, pois sí, temos previsto falar con ele precisamente. Por iso que hai un refrán galego que dixe: cría corvos e comerán os ollos. Ai. Non neste caso. Duro. Neste caso non é tanto, non, pero para nosotros é unha delicia. O aprecio que lle mantemos, pois sigue sendo verdade. Bueno, dos olliños ese dille como os puntos do alfinete, pois levo sempre comigo, ¿eh? Sí, moi ben. Pois muy ben. Gracias a Xosé, hasta vindeira semana e que todo decorra ben. Vamos, esperemos que sí, que siga bien avanzando as cousas positivamente. Vale, un abrazo a todos e un saúdo a todos os nosos ointes. Moitas gracias, José. A próxima semana e outro aniño máis con forza. Igualmente. Vale. Moitas gracias por a túa colaboración e participación. Veña, vamos a despedir a José con unha peza de música e de seguida volvemos outra vez a Galicia.